چاندی کا بدن سونے کی نظر اس پر یہ نزاکت کا کہیے جی کا کہیے چاندی کا بدن سونے کی نظر اس پر یہ نزاکت ہے نزاکت کیا کہیے کس کس پہ تمہارے جلووں نے توڑی ہے قیامت کیا کہیے جی کا کہیے چاندی کا بدن سونے کی نظر دھنک کے سائے میں یہ پھول گلابی چہروں کے یہ پھول گلابی ہاں یہ پھول گلابی چہروں کے گل بھی ہے گلشن بھی ہے اور تاروں کا جھرمٹ بھی یہ پھول گلابی چہروں کے یہ پھول گلابی ہے گلابی چہروں کے اس وقت ہماری میں کیا چیز ہے جنت کیا کہیے جی کیا کہیے اس وقت ہماری نظروں میں تم سے نظریں جو ملی تین دنیا سے گئے ایک تمنا کے سوا ہر تمنا سے گئے مست آنکھوں سے جو پی جام مینا سے گئے زلف لہرائی جہاں ہم بھی لہرا سے گئے پورے ملتی ہے کسے اس کی پرواز سے گئے اس کی پرواز سے کے پرواز سے گئے اس وقت ہماری نظروں میں کیا چیز ہے جنت کیا کہیے جی کیا کہیے چاندی کا بدن سونے خیال ہر لب ہے मान गई यही रंग रहा यही ढंग रहा तो मैं जान ये जान लगान गई ये हाल है इन दीवानों का ये हाल है इन दीवानों का किसी को खुशी का शौक हो तो क्या करे कोई दवाए हिजर दे बीमार को अच्छा करे कोई कोई बेवजह से खड़े तो क्यों परवाह मजबूरे गम का हाल क्यों ऐसा करे कोई खुदा जब है कि तुम तर्प करो तुम देखा करे कोई मरे हम और तुम पर के तुम पर खून का दावा दावा करे कोई हाँ दावा करे कोई हाँ ये हाल है इन दीवानों का ये हाल है इन दीवानों का ये हाल है इन दीवानों का ये हाल